3. ปริหานธรรมสูตรว่าด้วยปริหานธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปริหานธรรมอปริหานธรรมและอภิพายตนะ6ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปริหานธรรมเป็นอย่างไรคือธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปทางตาถ้าภิกษุให้กิเลสนั้นอาศัยอยู่ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมละถึงอีกประการหนึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะลิ้มรสทางลิ้นละถึงอีกประการหนึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจถ้าภิกษุให้กิเลสนั้นอาศัยอยู่ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แลอปริหานธรรมเป็นอย่างไรคือธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปทางตาถ้าภิกษุไม่ให้กิเลสนั้นอาศัยอยู่ละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมละถึงอีกประการหนึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะลิ้มรสทางลิ้นละถึงอีกประการหนึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจถ้าภิกษุไม่ให้กิเลสนั้นอาศัยอยู่และบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมอปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แลอภิพายตนะ6ประการเป็นอย่างไรคือธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปทางตาภิกษุทั้งหลายข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำได้แล้วนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภิพายตนะละถึงอีกประการหนึ่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำได้แล้วนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภิพายตนะภิกษุทั้งหลายอายตนะเหล่านี้เราเรียกว่าอภิพายตนะ6ประการปริหานธรรมสูตรที่3จบปมาทวิหารีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุไม่สำรวมจากขุนศีอยู่จิตย่อมซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้ว ปราโมทความบันเทิงใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปีติความอิ่มใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปีติปัสสัทธิความสงบกายสงบใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปัสสัทธิภิกษุนั้นย่อมอยู่ลำบากจิตของเธอผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุไม่สำรวมชิวหินสีอยู่จิตย่อมซ่านไปในรสทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้วละถึงเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุไม่สำรวมมนินทรีย์อยู่จิตย่อมซ่านไปในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปีติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปีติปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อไม่มีปัสสัทธิเธอย่อมอยู่ลำบากจิตของภิกษุผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุสำรวมจากขุนสีอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย์ก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทปีติก็เกิดเมื่อใจเกิดปีติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุสำรวมชิวหินสีอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปละถึงเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุสำรวมมนินทรีย์อยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทย์ก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทย์ปีติก็เกิดเมื่อเกิดปีติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แลปมาทวิหารีสูตรที่4จบสังวรสูตรว่าด้วยความสำรวมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสำรวมและไม่สำรวมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมและถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณมีอยู่และถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมภิกษุทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แลความสำรวมเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อม ละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่ละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แลสังวรสูตรที่5จบสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุสัมผัสไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงและถึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ามโนไม่เที่ยงและถึงธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสละถึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงสมาธิสูตรที่6จบปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหลีกเร้นแล้วจงประกอบความเพียรเถิดภิกษุผู้หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขุสัมผัสไม่เที่ยงและถึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหลีกเร้นแล้วจงประกอบความเพียรเถิดภิกษุผู้หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงปฏิสันลานสูตรที่7จบ8ปฐมนตุมหากสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขุนั้นจักขุที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจ จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขจักขุวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขุวิญญาณนั้นจักขุวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขจักขุสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขุสัมผัสนั้นจักขุสัมผัสที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขละถึงชิวหาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชิวหานั้นชิวหาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขรสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรสนั้นรสที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชิวหาวิญญาณนั้นชิวหาวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชิวหาสัมผัสนั้นชิวหาสัมผัสที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขละถึงมโนไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนนั้นมโนที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขธรรมารมไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละธรรมารมนั้นธรรมารมที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขมโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นมโนวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขมโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นมโนสัมผัสที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าคนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหญ้าเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันจักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขุนั้นจักขุที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายละถึง

เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุเป็นผู้ชนะวัฏฏะทั้งปวงอย่างนี้แลรากเหง้าแห่งทุกข์ที่ใครๆขุดไม่ได้ภิกษุขุดได้แล้วอย่างไรคือคำว่าคันธะนี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาคำว่าคันธมูลนี้เป็นชื่อของตัณหาภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รากเหง้าแห่งทุกข์ที่ใครๆขุดไม่ได้ภิกษุขุดได้แล้วอย่างนี้แลได้ยินว่าอุทกดาบทรามบุตรกล่าววาจาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงเวทแน่นอนเราเป็นผู้ชนะวัฏฏะทั้งปวงแน่นอนรากเหง้าแห่งทุกข์ที่ใครๆขุดไม่ได้เราขุดได้แล้วแน่นอนอุทกดาบทรามบุตรยังเป็นผู้ไม่ถึงเวทแต่กล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงเวทยังไม่ชนะวัฏฏะทั้งปวงแต่กล่าวว่าเราชนะวัฏฏะทั้งปวงยังขุดรากเหง้าแห่งทุกข์ไม่ได้แต่กล่าวว่าเราขุดรากเหง้าแห่งทุกข์ได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อจะกล่าวเรื่องนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงเวทแน่นอนเราชนะวัฏฏะทั้งปวงแน่นอนรากเหง้าแห่งทุกข์ที่ใครๆขุดไม่ได้เราขุดได้แล้วแน่นอนอุทกสูตรที่10จบชละวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อทันตะอคุตตสูตร 2. มาลุกยะปุตตสูตร 3. ปริหานธรรมสูตร 4. ปมาทวิหารีสูตร 5. สังวรสูตร 6. สมาธิสูตร 7. ปฏิสันลานสูตร 8. ปฐมนตุมหากสูตร 9. ทุติยนตุมหากสูตร 10. อุทกสูตรทุติยปัณณาสในสลายตนะวรรคจบบริบูรณ์รวมวรรคที่มีในทุติยปัณณาสนี้คือ 1. อวิชชาวรรค 2. มิคาชาลวรรค 3. คิลานวรรค 4. ชันนวรรค 5. ชละวรรคทุติยปัณณาสจบ100สูตรแรกจบตติยปัณณาส 1. โยคะเขมิวรรคหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ 1. โยคะเขมิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมบรรยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ตถาคตละรูปเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่